więc konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Utrwala się trend spadkowy zakażeń, dziś nieco ponad 1500 przypadków koronawirusa. Specjalna komisja wyjaśni przyczyny pożaru w elektrowni Bełchatów. Ogień został opanowany. Robert Lewandowski z rekordem bramkowym w Bundeslidze. O tym za kilka minut w Sporcie w Trójce. Ostatniej doby wykryto w Polsce 1516 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To prawie 47% mniej niż tydzień temu. Zmarło 191 osób. W ciągu doby wykonano 58 tysięcy testów w kierunku wirusa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak widzimy, trend spadkowy zdecydowanie się utrwalił i to jest bardzo dobra wiadomość, także mniej jest zgonów. Wykonaliśmy 58 tysięcy testów. Czyli przy dużej ilości testów tych nowych zakażeń jest zdecydowanie mniej wykrywanych niż to było tydzień temu. Każdego dnia zmniejsza się też liczba zajętych łóżek covidowych. W szpitalach jest leczonych 8,5 tysiąca pacjentów z COVID-19, a 1100 z nich jest podłączonych do respiratora. Strażacy opanowali pożar, który wybuchł na terenie elektrowni Bełchatów. Zapalił się przenośnik taśmowy transportujący węgiel do jednego z bloków energetycznych. W akcji wzięło udział ponad 60 strażaków, mówi rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. Instalacja gaśnicza została uruchomiona, pożar został już stłumiony na tyle, że nie ma ognia. Polska Grupa Energetyczna zapewniła, że elektrownia Bełchatów pracuje zgodnie z krajowym zapotrzebowaniem na energię. Nie ma żadnego zagrożenia niedoboru energii elektrycznej w sieci. Przyczyny powstania pożaru wyjaśniać będzie specjalna komisja. Według wstępnych ustaleń służb nad poziomem gruntu zapalił się taśmociąg przesyłający węgiel do elektrowni. Solidarność Walcząca upamiętniona w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Organizacji założonej 39 lat temu we Wrocławiu przez Kornela Morawieckiego została poświęcona stała wystawa Muzeum Solidarności Walczącej. W uroczystym otwarciu ekspozycji wziął udział premier Mateusz Morawiecki oraz wielu działaczy antykomunistycznej organizacji. Solidarność zwyciężyła nie tylko moralnie, ale i politycznie. Tak do zgromadzonych na dziedzińcu dawnego więzienia mokotowskiego mówił premier Mateusz Morawiecki. Spójrzcie Państwo, jak dzisiaj nasza Rzeczpospolita jest organizowana. Nie bez potknięć, nie bez błędów, nie bez oporu, ale organizujemy ją wzdłuż ideałów Solidarności, Solidarności Walczącej. Za walkę o wolność członkom Solidarności Walczącej dziękował Jacek Pawłowicz, dziś dyrektor Muzeum przy Rakowieckiej, a w latach 80. działacz podziemnej Solidarności. Jesteście kolejnym pokoleniem, które kontynuowało walkę o niepodległość. Mieliśmy szczęście, ponieważ myśmy tę walkę wygrali. Wystawa Muzeum Solidarności Walczącej to m.in. dokumenty należące do Kornela Morawieckiego. Są również unikatowe urządzenia, dzięki którym Solidarność Walcząca podsłuchiwała rozmowy funkcjonariuszy SB i milicji. Karol Dermoros, Polskie Radio. Wulkan Nyiragongo wybuchł we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Zdaniem wulkanologów erupcja nie zagraża położonemu u podnóża wulkanu miastu Goma. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ostatnia erupcja Nyiragongo miała miejsce w 2002 roku. Zginęło wówczas 250 osób, a lawa, która dotarła do Gomy, pozbawiła 120 tysięcy osób dachu nad głową. Stany Zjednoczone zaszczepią przeciwko COVID-19 wszystkich żołnierzy południowo-koreańskich sił zbrojnych. Decyzję w tej sprawie prezydent Joe Biden ogłosił po spotkaniu z prezydentem Korei Południowej w Białym Domu. Prezydent Moon Jae-in był drugim po premierze Japonii światowym przywódcą, który spotkał się osobiście z prezydentem Joe Bidenem w Białym Domu. Jednym z tematów rozmowy były szczepienia przeciwko COVID-19, które w Korei Południowej przebiegają bardzo powoli. Zaszczepimy wszystkich, czyli 550 tysięcy koreańskich żołnierzy, którzy spotykają się regularnie z amerykańskimi żołnierzami. Zrobimy to z troski o nich oraz o nasze oddziały. Joe Biden powiedział, że rozmawiał z prezydentem Moonem o wspólnej produkcji szczepionki z udziałem jednego z głównych producentów preparatów w Stanach Zjednoczonych. Korea jest bardzo zaawansowanym krajem i wspólnie będziemy mogli wyprodukować dużą liczbę dawek szczepionki. Według Bidena dzięki współpracy obu krajów do końca 2022 roku możliwe będzie wyprodukowanie nawet miliarda szczepionek, które pomogą zwalczyć pandemię na świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Trójce teraz czas na sport. Adam Malecki. Informacją dnia jest oczywiście rekord Bundesligi Roberta Lewandowskiego. Polak strzelił 41 goli w sezonie i pobił rekord Gerda Millera, który wynosił 40 trafień. Bayern w ostatniej kolejce pokonał 5-2 Augsburg, a Lewy postawił kropkę na D w 90 minucie. Bawarczycy z mistrzostwem, Polak z armatką króla strzelców. Z Bundesligi spadają Schalke i Werder Brema. Rozstrzygnięcia także w Hiszpanii. Tam mistrzem zostało Atletico Madryt. Na tron wraca po 7 latach. Atletico wygrało 2-1 z Valladolid. Drugie miejsce dla Realu, który też 2-1 pokonał Villarreal. Królewscy do Rocha Blanco stracili 2 punkty. Trzecie miejsce Barcelony. A z La Ligi spadają Huesca, Valladolid i Eibar. A w piłce ręcznej dzielnie w półfinale Ligi Europy walczyli szczypiorniści Orlen Wisły Płock. Przegrali jednak z Magdeburgiem i to jedną bramką. Jutro powalczą o brązowy medal. Rywalem będzie zwycięzca trwającego meczu. Grają Rhein-Neckar Löwen z Fixe Berlin. W Lucernie trwa wioślarski Puchar Świata. Do jutrzejszego finału awansowała czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Wiktor Habel, Szymon Pośnik i Fabian Barański. Polacy zajęli trzecie miejsce w repasażu. W finałach popłyną także męska czwórka Besternika oraz kobiece czwórki Besterniczki i podwójna. A w Budapeszcie trwają pływackie Mistrzostwa Europy. Czwarte miejsce w finale na 50 metrów stylem klasycznym zajął Jan Kozakiewicz. Na tym samym miejscu uplasowała się sztafeta mieszana 4x100 metrów stylem wolnym. Na 200 metrów stylem grzbietowym Radosław Kawęski był szósty, a Jakub Skierka siódmy. Do jutrzejszego finału na 100 metrów motylkiem awansował Jakub Majerski. A Paweł Korzeniowski wywalczył minimum olimpijskie na 100 metrów stylem motylkowym. Podsumowanie sportowe dnia, kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno i deszczowo, na zachodzie także burze z gradem. Nad ranem od 6 stopni nad morzem i w Bieszczadach do 10 w głębi kraju, a w niedzielę od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, A co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za każde wydane 500 dostajemy 50 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert za każde wydane 500 zł na produkty w promocji dostaniesz 50 zł rabatu. Telewizory, smartfony, lodówki i ekspresy. Teraz ceny w dół. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z płytami CD i DVD. Moniuszko 200. Rejestracja koncertu Kasi Moś z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO. Pieśni Stanisława Moniuszki we współczesnych aranżacjach. Dostępne w sklepach muzycznych oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Życzę pięknych muzycznych doznań. Kasia Moś. Dwa etapy, 25 reprezentacji narodowych na starcie. Bez kalkulacji, bez zawahania. Czysty sport. To właśnie Orlen Wyścig Narodów. Część prestiżowego cyklu UCI World Nations Cup U23. 29 i 30 maja w Białymstoku. Znakomici kolarze będą się ścigali dla siebie, dla drużyny, dla swojego kraju. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, nasze miasto. Poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu.

everybody dancing to the light. There'll be no more hiding in the shadows of fear. There'll be no more chains to hold you. The future is yours, you hold the key. And there are no walls with freedom. Now we're here, we won't go back. We are one world, we have a one voice. Side by side we are not afraid. Because the train is coming. Phil Collins solo, nie z Genesis, Dance into the Light. Bardzo ciekawy teledysk, bardzo prosty w swojej formie. Program trzeci Polskiego Radia, Departament Rytmu cały czas z Państwem. Piątkowy wieczór to jest idealny moment na przypominanie sobie starych przebojów, do których się kiedyś tupało nogą i potupać przy nich jeszcze raz. You Spin Me Round, Dead or Alive. Później w latach 2000 Denzel nagrał cover, ale my posłuchamy sobie oryginału w trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Duck Sauce, chyba najbardziej świeży i najnowszy utwór z dzisiejszego zestawienia w Departamencie Rytmu. Utwór Barbra Streisand w programie Trzecim Polskiego Radia. Naturalnie efekt Streisand, o tym jest ten utwór, rodzaj internetowego zjawiska, jak czytam definicję, w którym na skutek prób cenzurowania lub usuwania pewnych informacji dochodzi w krótkim czasie do ich rozpowszechnienia wśród jak najszerszej grupy odbiorców, czyli po prostu jak to. Tak? Nie można? No to ja na złość. Beyoncé i jej słynne zdjęcie z koncertu, na którym wygląda co najmniej niekorzystnie, było właśnie rozpowszechnione przez ten efekt. No ale to zostawmy. Teraz krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przodzie, czyli Limahl i Neverending Story w Trójce. she may fade away in your hands. The birth of a new day. Rhymes that keep their secrets. One more behind the clouds. There upon the rainbow is the answer to a never-ending story. Trójka. Program trzeci. Ikona lat 80., 90.

Przed chwilą The Beatles, Obladi Oblada, a teraz Paul McCartney solo Hope of Deliverance. Dlaczego dwóch Pauli McCartneyów? Pauli czy Paulów McCartneyów? Agnieszka mi podpowiada, pani realizator, że Paulów McCartneyów, a ja nie jestem przekonany. Ale nieważne. Piątkowy, sobotni wieczór to jest moment, w którym można się pomylić z odmianą, naprawdę. Dlaczego dwóch? Dlatego, że jeden to za mało. To jest człowiek tak ogromnych talentów, że po prostu można obdzielić by kilku, a jeszcze by zostało. Zatem dwa utwory, jeden po drugim, czemu nie? Nasz numer cały czas czynny, Małgorzata przy telefonie, 2 2 7 3. Mniej odważni z państwa miast dzwonić, SMS-y ślą. Witamy w serwisie SMS głosowy. O Boże, jaka fajna muzyka. Podziękowania dla panów z Trójki. Pozdrowienia ode Wyspy Częstochowy. Bardzo dziękuję. Co ciekawe, a propos panów z Trójki, to jestem tu jedynym przedstawicielem płci męskiej, dlatego że pani Anna czyta serwisy, pani Agnieszka realizuje program, pani Małgorzata odbiera telefony, a ja jako mężczyzna płci odmiennej tutaj reprezentuję mniejszość. Dzisiaj 1-3. Kolejny SMS. SMS głosowy, a ja wybieram się na drugie szczepienie na 8.35. Hura, pozdrawiam. Gratuluję i zazdroszczę. Martika, Toy Soldier teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Posłuchajmy. Za chwilę też mamy Abbe. Give me. Proszę bardzo. Should have been this way. What can I say? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo mi się podoba, jak ten bas tutaj chodzi w tym utworze, w oktawach, tumdi, dumdi, dumdi. Tam szarpane te struny są z pełną werwą. Pnięta jestem, dobrze, że sąsiadów nie mam. Bardzo fajny klimat jest tych utworów. Powiem tak, że muzykę to obrazuje pamięć i wyobraźnia, które właściwie nie mają ograniczeń. Niezależnie od tego, czy jest się młodym, czy starym, to jak są takie przyjazne nutki wieczorową porą, to naprawdę fajnie z Trójką. Pozdrawiam. Ah, real nice. Now sugar is fine. So nice, so nice. I got you. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. James Brown, I Feel Good w programie trzecim Polskiego Radia. Ostatni telefon już, bo zbliża się godzina 22. Dobry wieczór, witam. Ja taką mam prośbę, kurczę, czy w przyszłą sobotę też będziecie puszczać taką fajną muzykę? Fajną muzę gość puszczę i kurczę, wszystko nam się pokończyło, tylko muza została. A w przyszłą sobotę też planujemy taki zlot tutaj przy ognisku. W takim razie pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo, dobranoc. Bardzo dziękuję. Cóż za niedopatrzenie, że się zasoby skończyły. No to błąd logistyczny kompletny. A okazało się, że jeszcze ktoś teraz zadzwonił. Posłuchajmy. Proszę powiedzieć temu panu redaktorowi, który prowadzi teraz tą audycję, że tak mnie rozbujał. Proszę pani, ja mam 70 lat. Składam się w pasie, a tańczę cały czas. To trzeba się czegoś trzymać. Był taki artykuł kiedyś nawet w jednym z publikatorów. Nie śpię, bo trzymam szafę. No to można tutaj się czegoś złapać i ten helikopter się uspokaja. Podobno w sytuacji awaryjnej właśnie tego typu, że helikopter tak zwany, warto się położyć na łóżku na brzuchu, a dłonią dotknąć podłogi. I wtedy ten helikopter... Państwo nie pytajcie, skąd ja to wiem. Kolega mi mówił, po prostu. Na do widzenia ode mnie. Mamy Toto i utwór Afryka. To już za moment. Tymczasem Departament Rytmu wcale się nie kończy. Mam sprawdzone informacje od redaktor Aleksandry Kaczkowskiej, że właśnie parkuje samochód pod redakcją swoją japońską strzałę, która nie boi się żadnej odległości i żadnej prędkości. W związku z tym pani Aleksandra już za moment na antenie radiowej Trójki. Toto ode mnie na do widzenia. Za 6:22, wtedy serwis Trójki. Aha, no przecież. Agnieszko, bardzo dziękuję za zrealizowanie dzisiejszego programu. Małgorzata Łukowska odbierała Państwa telefony, jest także wydawcą tego przedsięwzięcia radiowego, a ja tutaj udzielałem głosu. Łukasz Ciechański. Proszę zostać z Trójką zaraz. Aleksandra Kaczkowska i ciąg dalszy Departamentu Rytmu. Tu się nic nie zmienia. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words, ancient melody.